राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम भगवान का मन नहीं लगा तो मैं एक ही बहुत हो जाऊं, एक हो हम बहुत श्यामा बहुत हो जाऊं तो अनेक हो गए मैं भगवान है। जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है तो खेल में है, ये खिलौनों में राजी हो गए, खिलौनों में राजी हो गए। किसका खिलौना है, किसके आप हो ये भूल गए। हम किसके हैं, एक खिलौना किसका है, एक खिलौना रूप में कौन है। हम किसके हैं, खिलौना किसके हैं, एक खिलौनों के रूप में कौन है ये बोल और इनमें चल गए। बस रुपया इकट्ठा हो गए, बहुत बहुत है दो बात पागल हो गए, पागल एक तरह ये संसार है। अब मालूम हो जाए आप भी भगवान हो, खिलौना भी भगवान है और पैदा भी है खेलने के लिए, वो भी भगवान है। भगवान तो दूसरा नर है तो वासुदेवा, दूसरी सत्ता आ जाए तो वासुदेव सर्वम। सत्ता दी गए तो वासुदेव सर्वम, नहीं तो सृष्टि सत्ता ही नहीं है वासुदेव। अष्ट गीता का सिद्धांत है। अगर इसे स्वीकार कर ले आप निहाल हो जाए, एकदम एकदम सच्ची बात है। एक ओम भविष्य एक ही अनेक रूप है, देह नाना किंचन है, नाना हो जाइए वो एक ही है। वाजो चाहे चीज को मान लिया वह चीज भी खा ली। इच्छा है भगवान ही और आप पूरी गण चाहते हैं पदार्थ। वह खाली हुई है चीजों से और खाली की पूर्ति चाहते पदार्थ। रुपया मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वह वाह मिल जाए, अच्छा बने, हमारे ठीक बने, वह इच्छा मूल है, मूल भगवान ही परमात्मा मिल जाए, ऐसा खास मना दी है। अरे वो विधि मान ली पर्स खास बात हुई है। नहीं सकता। अगर ठीक समझ ले इसको तो निहाल हो जाए अभी अभी, कोई कठिन कठिन बात नहीं है। अब तो कुछ नहीं रहा, कठिन तो बताओ, आप कठिन लगता हो वो बताओ। क्यों निर्माता भी कहीं भी कठिन था हो, केवल भाव से संसार है। संसार क्या है? परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा है। ये वासुदेव सर्वम, पर सर्वम मिट जाएगा वासुदेव, पूर्ण होगा। कुछ किंचित मात्र भी बाकी नहीं रहा, बहुत सुगम, बहुत सरल और सबसे बढ़िया। बढ़िया ही सबसे बढ़िया है, सुगम भी बढ़िया है। कमी तो है परमात्मा की, और पूरी गलत चाहते पदार्थ है, रुपया से, मान से, बढ़ाई से, बाबा से, जीनियस से, हमारा ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस कान से सुनो, इस कान सुनो, और ये हो जाएगा तत्काल। आज इस बात को मान ले, आज निहाल, आज ही, आज ही, इसी क्षण अभी अभी, अभी तेरे काम में है। इसमें शंका हो तो पूछो, अभी इसलिए स्वीकार कर दो। अभी एक और बात बता मैं, हमारे भाई बहनों के मन में जसी हुई है कि हमारे पाप कर्म है, कहते पुण्य कर्म पाप कर्म बहुत है, और इस बार समझ लिया था दुनिया मात्र के पाप इकट्ठे कर दिए जाए तब भगवान से भी प्रबल है क्या? जरा सोचो, सब मात्र दुनिया के पाप क्या भगवान से ही प्रबल है? आनंद ब्रह्मांडों के पाप, आनंद ब्रह्मांड के भगवान से प्रबल है। जो भगवान से प्रबल है कौन कर्म? जो पाप कर्म। पाप कर्म क्या? जो हमारे नीचे नीचे कर्म है, खराब का नीचे खराब खराब कर्म है, वह खराब ही भगवान रोक दे तो भगवान न्याय क्या करेगा? जब भगवान खराब हमारे खराब कर्म आते रुक जाए तो खराब बलवान भाग भगवान बलवान है। खराब हमारे जीवन में खराब चीज, वह खराब चीज भगवान रोक दे तो न्याय क्या करेंगे मेरे घर में? जो हमारे खराब गुण हो जाए ऐसा है, ये भावना ही तो मिला दो। सन्मुख हुए जीव मई जब ही जन्म कोट अविनाश है तब ही, जहां भगवान के सन्मुख हुआ करोड़ों जन्म हो गए, करोड़ों जन्म हो गए, जन्म कोट यज्ञ करोड़ों जन्म का पाप शब्द होता है, केवल सन्मुख होने से। अब भगवान की प्राप्ति करना है। हृदय धन से समय धोग प्रसाद होते थोड़ा यह नागरिक सर्वकर्मा ने भरोसात होते अनंत जन्म हो गए अनंत पाप करोड़ों जन्म हो गए सन्मुख हो गए सूर्य के सन्मुख होते ही छाया भी होते थे और तो क्या रहे आपकी छाया भी पीछे रहेगी छाया भी आड़ नहीं आएगी छाया भी नहीं रही और अंधेरा रहेगा और अंधेरा छाया भी नहीं रहेगी छाया भी नहीं बीच में आप सन्मुख हो गए इतनी बात है। श्रवणी हो जाओ निर्गुणी हो जाओ साकार हो जाओ निराकार हो जाओ भगवान का जो स्वरूप आपको अच्छा लगे सन्मुख हो जीवमय जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही इतने शुभ बात इतनी सरल बात और इतनी बढ़िया बात ऐसे बढ़िया हो तो बताओ सबसे बढ़िया बात और सबसे शुभ बात कठिन था तो आप बताओ और संसार है या आपने माना है वो आपने माना है उस जगह पर भगवान है इतनी बातें सब पूरी एकदम निहाल जाएगा आप सबसे श्रेष्ठ बात है और सबसे शुभ बात है सरल बात है केवल स्वीकार करना एक बात सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मान लो बस मेरे पास संसार माना हुआ है अरे प्रत्यक्ष में न छोता सब जितना दिखता है वो आपके देखने में नष्ट हो रहा तो नष्ट होने वाली चीज को भी आप छोड़ नहीं सकते क्या त्याग करोगे क्या साधन करोगे जो सामने नष्ट होने वाला आपका बालक बना मैं तो बच्चा हूं आज आप नहीं घर से बच्चा हूं वो बचपन आपने छुड़ा दें या छूट गया तो सब छूट जाएगा सब ही सब अरे फायदा कुछ होगा नहीं अरे छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे आपके पास रहेगा नहीं रहेगा नहीं नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं सब छूट जाएगा ऐसा आराम सुख स्वाद सुखी नीर मान बढ़ाई सब खत्म शंका हो तो पूछो इनमें शंका हो तो पूछो संगठन नहीं होती इतनी सी बात है सीधी सर आप केवल मान लो इतनी बात स्वीकार कर लो समझ में नहीं आओ तो स्वीकार कर लो बस आ जाएगा और नाश होने वाली चीज है और रहने वाले तो होता तो क्या शरीर को रख लोगे जमीन जायदाद देख लोगे रुपया पैसा रख लोगे ये पास में रह जाएगा बताओ स्वाद सोखी नहीं चीजें रह जाएगी रहेगी साथ में बिल्कुल नहीं रहेगी नहीं रहेगी छोड़ने में क्या क्या बदल लगती है क्या घाटा पड़ता है बताओ जो चीज रहेगी नहीं उन चीज के छोड़ने से क्या बता है? रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। झूठी में तो बोलो, हम तो रख लेंगे, जमानी को रख लेंगे, हम तो मनुष्य रख लेंगे, हम जीवन को रख लेंगे, रुपये पैसे को रख लेंगे, जमीन जायदाद को रख लेंगे, जो सामग्री है सब को रख लेंगे। हिम्मत हो तो बोलो, किसी की हिम्मत हो कोई बोलो, भाई बहन कोई बोलो, जो रहेगा ही नहीं उसे छोड़ने बाबू क्या बता सकते? रह नहीं सच्ची बात है, उसको छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, छूट जाओ तो निहाल, छोड़ जाओ रोते रहोगे, छूट जाओ तो रोओगे, छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा, छूट जाने पर रोओगे ये रुणा का पद रुणा ही मिलेगा और कुछ मिलने का है नहीं, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, दुनिया को भी निहाल कर दे, इतनी श्रुति आप में आ जाएगी। झूठी है तो बोलो, छूटने वाली चीज नहीं होता है, जो बिल्कुल छूटेगी ही नियम है, नियम बनकर बताओ, किसी की ताकत हो हम नहीं छूटेंगे, हम रुपये पास में रख लेंगे, भोगसा में रख लेंगे, किसी हाथ की बात नहीं, किसी बल की बात नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो रहने वाले है ही नहीं उसको छोड़ना है, जो रहेगी नहीं उसको छोड़ना है, जो नष्ट होने वाली है उसको छोड़ना है। और सबसे बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात बताओ सीधी सरल बात, शंका नहीं है किस स्थिति में, किस स्थिति में, सच्ची बात है, सब छूटेगी, छूटने से फायदा नहीं, रोना होगा, ब्रह्म स्वातंत्र दतुल परितापाय मनसा, स्वतंत्रता जाएंगे तो परिताप, स्वयं त्यागता ये थे सब सुख मनंतव्य, स्वयं त्यागता ये थे सब सुख मनंतव्य, स्वयं छूटेगा, निश्चित पक्की बात खरी बात है कि छूटेगा, बिल्कुल रख सकोगे भी नहीं, निहाल हो जाओ छोड़ो तो, अरे कोई साधु बनने की जरूरत नहीं, पहना नहीं है, देखो आओ बात बतावे, आप रुपये कमाते हो, रुपये कमाते हो और कहते भाई बताओ, लोग खेती करने वाले इसी चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने हमें 20 वर्ण हो जाए तो एक वर्ण जाता है, 20 वर्ण ऐसे यहां होगा, ऐसे 20 एक वर्ण साल दिया वे रुपये बढ़ जाए, उन रुपये में खर्च करने में आपस में नहीं आता, सच्चे झूठी जो आपने पुण्य के लिए निकाल दिया, आप गई पैसे उन्होंने खर्च करने छोड़ दिया था, तो सबका सब ही ऐसे ही तो था, क्या दे क्या नुकसान बताओ, जबरदस्ती कोई है नहीं, अच्छे अच्छे काम में लगाओ, जहां सदगुरु है आपके अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है। चिंता निकाल दिया लाखों में लाखों करोड़ों व्यायाम में धनी आदमी माता मुझे करना है मन में कर दो नहीं कर सका कोई ये नहीं कर सकते फिर सड़े सड़े ये मेरे सामने देखी हुई बात फिर लड़े कर देंगे एक पैसा खर्च नहीं है एक पैसा तेरे करोड़ था कुछ पता नहीं तो मौका है निहाल हो जाओगे बिल्कुल एकदम निहाल हो जाओगे इसमें फर्क नहीं है पर उनसे करो बोलो जखर कर देगा शेर जी ने कहा था कई करोड़पति दान पुण्य करना है अंत समय में मृत्यु समय में कहा इतना मेरे दान करना है दान क्रिया कोई कर दे कर दे कर दे पर घाटा लग गया बस कर से जिसमें पैसा है उस समय तो खर्च किया नहीं पस घाट लग गया कर सकते ही नहीं क्या बहुत थोड़ी बात है रहेगा नहीं सच्ची बात है रहेगा नहीं उस मैं झूठी बता आप बोलो सच्ची बात एकदम साफ साफ कोई समझ में नहीं बोलो मेरी बात अगर आप नहीं से हो शंका करो ठीक सच्ची अगर नहीं सच्ची बात भी नहीं मानोगे तो क्या मानोगे साधक कहलाते हो सत्संग कहलाते हो बचन सत्संग करते हो सच्ची बात भी नहीं मानोगे तो क्या मानोगे झूठी मानोगे कपट की बात मानोगे नौकरीबाजी मानोगे अरे सच्ची नहीं बात बताओ कितने सोरी कितने सुगम कितनी बड़ी भारी आदमी की बात आज मौज उजाज आज आप मौज घुराने जैसे बोझा फेरी पर हो उतर जाए बोझा उतर जाए आप पर रहेगा आपके कोटे पर रहेगा अपने बेटा पोता पर भार छोड़ कर मरोगे तो आप भी मरोगे वे भी मरेंगे सब दुख पाओगे मरते ही रहोगे मरते बचने को उपाय है नहीं उपाय तो बताओ एकदम सच्ची बात है एकदम सच्चे पक्के सिद्धांत की क्या काम आएगा अरब खरबला गद्य है, एक दुआया अरब खरबला गद्य है उदया सलाम रात तुलसी जो निज मरण है तो अब कई काज तब को भी वो देते मन पड़ेगा जी मैं महिला पड़े पड़े आपके पास है तो आप पास हमारे पास काम दावे नहीं तुलसी जो निज मन है तो आवे कहीं काज हर घर बना द्रव्य है और उदय सलाम रोज तुलसी जो निज मन है तो आवे कहीं काज सच्ची बात है। अब इतने भी नहीं मानते तो आप मर दे सच्ची बात है। नहीं तो काटो मेरी बात को काटो तो तुम ठीक नहीं करते। इतनी सच्ची इतनी पक्की सिद्धांत की ठीक बात है। तिल जितने भी ये केस जितने भी सच्ची बात नहीं है यह बात से पूरी की पूरी सच्ची सुखदासो जावसी सुत कुटुंब धन धाम हो सचे बल देव नील से जप ईश्वर का नाम मन तन फिर फिर नहीं हुई। एक बात एकदम सच्ची एक आदमी घोड़े पर चढ़ा हुआ जा रहा अब गांव आया तो गांव में कथा होती थी तो प्यास लगी थी तो घोड़े को बार मान दिया और जाकर जल पिया थोड़ा बैठ गया। उस बात चली कैसे मर जाएगा उसने देगा ये बात सुनी लोग उठे शादी उठेगा घोड़ा बंद ही रहेगा कि घोड़ा खोल दो किसी से मर जाए खोल देगा। कई वर्षों आया खराब इतनी दूर नहीं मैं तो एक दिन सुबह होश नहीं जा सबको नमस्कार नमस्कार बड़े पक्के आदमी आप नमस्कार ऐसी पक्की सच्ची बात सुनने पर भी बड़ा पक्का सत्संग याद में सोलह हजार नहीं दिए एक कच्ची बुद्धि है कोई बात लग जाएगी पक्की बुद्धि पका कर जाएंगे रगे एक तुलती रगे नहीं पक्का जाएंगे साध और सुन ऐसी बात में आ जाएंगे सत्संग कर दे ऐसी बात हमने सुनी है बात कच्ची बुद्धि है छोकरा ने कच्ची बुद्धि पग पकाए बुद्धि ऐसी करें मजबूत हो जाएंगे मानेंगे एक नहीं मानेंगे ऐसे पकड़ आसुर भी था हम ये नहीं कहते साधु बन जाओ ये जाओ ते हो जाओ मन से अपना नहीं अब कमरा में बैठे हो अपना मानते हो पंडाल में बैठे हो पंडाल अपना मानते हो क्या कमी है बिजली तैयार है पंखा चला है बिछौना तैयार है अरे घर कुछ कर खर्चा नहीं खोड़िए अपनी चीजों में साथ अपनी कला में चीजों को इनके साथ मान लो नियमित हो गए, कहीं जाना ही आना है, हमारे नहीं है। कितनी सुनूंगा, हम नहीं कहते बाबा जी बन जाओ, लंगोटे ले लो,